Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah. Hey, what are you doing tonight? I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... Hej och välkomna till filmpodcasten Tittarna snackar. När ni lyssnar på det här så kan det mycket väl vara så att det är julafton. När vi spelar in så några dagar innan. Men vår tanke var ju just att det här skulle vara lite av en julklapp, det här avsnittet. Julklapp tycker jag är fel ord att använda. Men ett väldigt juligt avsnitt. Så det skulle froda lite, det skulle finnas pynt över det hela. Det skulle dofta glögg och sådär. Men som vanligt under svensk julstress så kommer vi misslyckas lite med det. Det vill säga att vi har båda knappt om tid. Livet, det vill säga datorer, kraschar. Så istället kanske det blir den här julklappen kanske blir så här lite söndersliten med gråtande barn i bakgrunden och en hund som ligger och dör. Men vi hoppas att ett hjärta når fram. Ja, och idag då, eftersom det är jul, så hade vi tänkt prata lite om en film som är en stor julklassiker i USA. Och kanske inte lika mycket här i Sverige. Den har ju synts, ser man filmer som utspelas på julen, ofta actionfilmer, till exempel Die Hard, eller det kan vara Gremlins och sådär, så finns den här filmen på. Ja, och den filmen heter då It's a Wonderful Life. Men okej, men du Emil, du har sett den här filmen nu nyligen. Jag har, precis som när vi för länge sedan spelade in Terminator 2, inte sett den direkt in på. Vilket du efter Terminator 2 sa att vi måste se filmerna tätt in på programmen. Vilket jag håller med om. Men jag har inte hunnit göra det nu. På grund av att barnen gråter och hunden håller på att dö. Och inget julpynt finns i granen. Ja, men i alla fall då, för er lyssnare som kanske inte är så bekant med filmen, så handlar det om James Stewarts karaktär George Bailey, som har levt ett liv där han får sätta allt annat före sig själv. Och så i början av filmen så är det en ängel som får i uppgift att hjälpa honom, för att hans liv är på väg åt helvete. Ja, så får vi liksom får vi följa då den här karaktären George Bailey och James Stewarts karaktär, hans liv. Och sen i slutet så löser allting väldigt fint. Jag vet inte riktigt vart den här stora julstämningen finns i filmen också, eftersom det ska vara just stor julklassiker. Jag trodde det skulle vara mer julaftons Ja, du trodde att tomten skulle vara med där. Lite som Will Ferrell-filmen Elf, att det var jul på. Ja, eller att det skulle på något sätt på en stor scen skulle vara på julafton eller något sånt där med det. Lite mer julstämning hade jag velat ha för att jag skulle vilja kalla en julklassiker, eller själv ta till med den som en julklassiker. Men är inte klimaxet på julafton? Jo, det kanske är därför det blir snöigt och sådär. Men ja, men det är bara så här, jag ser mer så kanske Nightmare Before Christmas som en julklassiker. Eller du vet så här, ja, men lite mer tomtigt, lite mer glittrigt. Lite mer Kalle Anka helt enkelt. Vi är helt styrda efter Kalle Anka på julafton. Så här, att det ska vara så här jul. Eller Carl Bertil Jonssons Vilken brukar du titta på med din familj? Vissa tittar på Kalle, vissa tittar på Carl Bertil, vissa tittar inte längre på de här filmerna. Och media vill ju göra gällande att varenda en av oss slaviskt bänkar oss. Men jag har aldrig upplevt det. Alltså det är så här, ja, nu tittar vi lite men så går någon ifrån, eller så tittar vi inte. Det är inte så att Kalle Anka är det viktigaste. Men så fort vi sitter på ett nätforum eller i en diskussion runt ett bord, så säger vi, ja, oh, gud, det är det viktigt. Alltså det är så viktigt med julen och det tittar vi på varje jul. Men det där är överdrivet. Det är så här, vi säger det som ett hjärntvättat mantra. Men tittar du på Kalle Anka varje jul tillsammans med din familj? Nej, men det beror väl mycket på hur hushållet ser ut. Finns det barn så blir du Kalle Anka. Så det är väl så, eftersom jag har yngre syskon som sett det, så jag väl jag alltid haft igång Kalle Anka på ett eller annat sätt. Men ju äldre man blir, ju mindre bryr man sig, så är det väl. Det är lite jobbigt också att se samma sak om och om igen i nu 28 år liksom, eller vad det blir. I alla fall i 20 år. Och det är så kul är inte det, kan jag. Och det konstiga är ju ändå att det är ju, det är inte som att de har bunkrat upp med ett par klassiska Disney-kortfilmer med jultema, utan de visar ju små utsnitt som små reklamspottar bara för de här långfilmerna. Sen i slutet så visar de en jävla trailer för en ny Disney-film att gå och se eller köpa typ. Jag förstår inte, det känns som att SVT borde någon gång spelat in en julspecial med Björne eller något sånt där, och gjort i tradition att vi såg istället. Jag tycker det känns lite sunkigt. Vad är det vi kollar? Det är Disney, det är inte ens ett jävla program. Vad fan är det? Det är ju bara reklam. Ja, fast det är ju tomteverkstan och lite sånt där. Men jag vet att det finns ett klipp där som, jag har inte sett det här på flera år, men det jag verkligen hamnar i julaftonsmood. Och det är när, är det Benjamin Kyss, Syscha som sjunger då den här, alltså ser du stjärnan i det blå, blir du. Ja, mot slutet av den här reklamkavalkaden. Ja, och så ligger massa Disney-karaktärer och lyssnar på honom och är så här moody på ett bra sätt. Och den känns ju som gjord för det här reklamklippet, eller det här reklampaketet. Alltså att just det är originalfilmat för jul och kommer ju inte från någon film. Men hade du, Emil, hade du någon favorit du såg fram emot? Det kanske man hade som barn så här. Men det jag tror den alla gillar är väl just den tomteverkstan, för att den är så jävla okay. Julig. Och sen alltid den sista spotten då, som alltid är en ny film. Det var ju kul att se. Den jag hatar. Det tyckte jag var tråkigt och onödigt redan som barn. Ja, nej, men det gillar jag. Men det är och gillar. Men den jag hatar, för nu är det kul att gissa så här vilken film det kommer vara också. Nu antar jag att det kommer kanske vara Finding Nemo. Med tanke på att den går upp i 3D här senare. Men den jag hatade mest var ju Ferdinand. Men det gör väl alla. Den är ju så jävla tråkig. Va? Det gör väl inte folk. Alltså, för nu hävdade du ju att tjuren Ferdinand är vad Karlsson på taket alltid har varit för mig. Att bara fan, det är bara drygt att titta på. Men tjuren Ferdinand är väl trevlig. Och just för att det inte är ett klipp i en långfilm, kanske det som jag förknippar med som något slags originaljul till det här paketet. Där Askungen inte är det. Jag tror att du tänker, men då kunde jag väl tagit en till julig kortfilm. Det är ju bara en som är jul, och det är Tomteverkstan. Och den Piff och Puff, den är också jävligt soft, den gillar jag. Den är Piff och Puff flyttar in i Kalle Ankas gran. Men den här husvagnssemestern. Har de inte skiftat? Det har väl varit ett tag i varje fall, det var den med Piff och Puff i granen. Men så var det så här lite ibland varannat år eller under en period så var det en annan också. Alltså, vad fan, den där med Kalle Anka, Långben, Musse Pigg i husvagnen. Husvagnen, jo, den visade rätt tidigt i den här samlingen. Okay. Men den gillar jag heller inte riktigt, för att när vi såg den på Disney-dags någon gång, så var ju den oklippt där. Den är ju klippt i Disney-versionen, så det är ju ändå så här. Det är inte den fulla versionen. Så den, hur är den oklippt här då? Det är kul. Det oklippta är väl, nu ska jag inte svära här på hur det är, men jag vet att ett klipp när Långben stoppar in gaffeln i ett eluttag borttaget, men det var väl för någon sorts rädsla för att barn skulle göra samma. Men sen tror jag också, om inte det här är en del av det, men jag tror att det är längre när husvagnen börjar volta runt innan den landar och fastnar på bilen igen. Där är det, ska vara längre på något sätt. Men det jag minns mest är det här med eluttaget. Men den är våldsammare helt enkelt, den oklippet. Som ofta sen kan de även, ha klippt ner den lite för tid. Kan de också gjort. Men de borde bara rycka Ferdinand fort som fan bort från den där och stoppa in en klassisk annan typ Kalle Anka kortis som är lite mer julig. Jaha, nej, då är det håller jag inte med om. Det är gubbigt att gilla Ferdinand. Ja, men den är en riktig kortfilm som hör till det paketet. Det känns tråkigt att byta ut den mot en scen i Kejsarens nej, kläder. Det håller jag med om. Men då kunde, eller vad hette den? Kejsar. Den här svintråkiga Disney-filmen. Kejsaren någonting. Hette den Kejsaren utan kläder? Nej. Du menar Kejsaren? Kejsarens nya stil eller någonting. Ja, var inte det något här Eldorado de har på väg till? Eldorado var inte, det är en annan. Jag har inte koll på den senare Disney-filmen. Jag får inte nu, jag vill bara säga nu, ska bara snacka att jag tror båda vi också väldigt trötta. Jag typ så, inte så en blund i natt, så jag känner mig helt borta. Och jag ska egentligen sitta på tåg nu. Så i jultradition, så i stunden vi sitter här och försöker skapa julstämning, så blir människor runt oss besvikna på att vi inte är där, eller att jag inte sitter på tåg. Jo, men det är lite kopplat ändå till jul, för att jag minns ju det 23 december när Mikko la sig, så kunde man ju aldrig sova. För jag visste ju att någon gång när vi somnade, så kom alltid mamma in och la en julklapp vid våran säng. Så när vi vaknade upp, så vaknade vi upp till att det låg en julklapp vid sängen. Men nu istället ska jag inte bara sova av andra anledningar. Men ska vi ta snacka lite om It's a Wonderful Life? Ja, och eftersom det är en favoritfilm för dig, eller? Ja, fast Missy Deeds Goes to Town och Frank Capras Lost Horizon, även in Happen One Night, är större favoriter. Främst Missy Deeds Goes to Town. Men jag tycker jättemycket om It's a Wonderful Life. Jag tycker den är svår att inte tycka om. Som, alltså så här, feel good. Alltså han var, Frank Capra är ju fortfarande, speciellt då i USA, feel good-mästaren. Alltså han är en förebild. Och ser man på hans filmer, flera av de filmerna, så märker man hur jävla bra han är på det. Ännu räknat med tidens mått. Alltså han var otrolig på att göra det här perfekta, roliga och riktigt berörande som alla som gör feel good vill åt, men vet att det är svårare än det ser ut, helt enkelt. Ja, jag vet inte om jag berörde så mycket av den här filmen, men... Ja, men det är ju inte din grej. Du berörs ju av så här en tjeckisk staty, liksom. Om det är rätt dag för dig. Men vi dyker in i filmen här, och då frågar jag dig istället så här, för när du beskrev vad den här filmen handlar om, ja, så kände jag att du utlämnade lite, vad ska man säga, twisten, som att den kanske inte så här fäste på dig. Alltså då menar jag inte någon twist i slutet, utan att när den här ängeln faktiskt hjälper James Stewarts huvudkaraktär, ja, så är det att han får vakna upp, klassiska. Den senaste lyckade var ju måndag hela veckan. Men han får vakna upp i samma värld, men han har inte sin fru. Nej, för att han har inte allt det där. Han får se hur världen skulle vara om inte han hade fötts. Det är lite tillbaka till framtiden också, när det här, man får se en alternativ version som har gått åt helvete. Ja, men precis. Så det är ju tillbaka till framtiden, måndag hela veckan, det är referenserna twisten till den här filmen. Jag såg aldrig det som en, du kan se det som det så här fundamentala i filmen, det här är lite Ghosts of Christmas Past, Scrooge-grejen. Men jag tycker det var ju, filmen är ju 2 timmar, vilket känns lite långt. Och sen, det här kommer ju verkligen i slutet. Det är som en liten, nästan som att det kommer lite, alltså de etablerar ju ängen och det här redan i början så där. Och de återkommer lite till ängen. Mm. Eller änglarna som har en diskussion om den här George Bailey-karaktären då, James Stewart. Charmig diskussion. Lite Benjamin Syscha-feeling på den dialogen, tycker jag. Alltså man ser så här några stjärnor som blinkar på himlen, ja. Och så hör man, är det voiceover på det? Och det är så härligt med de enkla lösningarna. Idag det... hade man skapat ett helt Tolkien-universum av änglarna. Ja, man hade liksom åkt igenom så här galaxer och... Och skit, ja, du vet, jo, och i slutet, men... hade örnar hämtat James Stewart och löst allting. Jo, precis, men detta funkade ju säkert då när filmen kom 1946. Men ja, det funkar ju inte 20 år senare, eller typ 30 år senare, så hade det varit någonting som Monty Python hade gjort. Ja, fast då vidhåller jag att Monty Python, alltså de lösningarna, när de väl dyker upp, har en tendens att fungera även idag. För jag vet inte var. Jag menar, det är ju lite som det är ju, jag tycker det är trevligt. Men det är trevligt lite som när man kollar på en mellanstadieklass som har gjort en teater. Ja, men vadå, vad skulle alternativet vara? Att man såg 2 änglar som är 2 faktiska personer gå och prata upp i himlen, eller vadå? Det hade inte blivit så dåligt heller. Man hade gjort det väldigt ändå stilistiskt eller... Nej, men det är det jag undrar. Vad är ditt alternativ? För jag tycker det här var snygg. Alltså, less is more-grejen. Alltså, då får man ju plötsligt andra idéer. Alltså, det blir större när man ser en stjärnhimmel och hör de här berätta än att man ska bygga upp en kuliss i himlen och begränsa världen. Ja, jag tycker det var trevligt, men jag satt ändå och skrattade lite åt hur det inte, absolut inte hade funkat idag. Men... Jag tror jag var fel. Jag tror du gjorde en klassisk så här. Det här hade inte funkat idag. Men det hade det visst gjort. Det görs till och med idag. Vart är mina så här datortillverkade världar? Men jo, okej, okay, den twisten finns ju då. Det är väl kanske lite kul. För att det handlar om att han måste uppskatta liksom att han den här karaktären då, George Bailey och James Stewart, vill ju ut och resa, han vill göra saker, men han hålls alltid tillbaka, han har alltid skyldigheter, han får aldrig leva sitt liv riktigt som han tror att han vill leva. Men sen visar det sig, ger han sig en twist, att han har betytt någonting för människor, han har en betydelse i det han har gjort. Och han lär sig uppskatta det, ja, precis. Den introducerar ju, som du säger, så händer det som idag kanske hade skett rätt omgående i filmen, sker ju efter halva filmen. Alltså så här, efter en hel timma. Och under tiden så introducerar man ju massa karaktärer i hans närhet i den här staden. Hur tycker du att det funkar? Alltså för där skulle jag kunna också vilja länka till Måndag hela veckan. Att Måndag hela veckan har ju ett otroligt karaktärsgalleri för att skildra hela hans äventyr ännu bättre. Och det är ju, väldigt snyggt. Precis, men där har ju båda de här filmerna lite samma fördel av att man i Måndag veckan så får man återse sekvenser. Så man lär sig liksom känna karaktärerna som där de ändras lite varje gång och sådär, bla bla bla. Här är det lite samma sak, att vi får följa liksom George Baileys liv från när han var liten. Och de här karaktärerna finns ju kvar i hans liv och liksom sådär. Och sen får vi se någon sorts andra sidan myntet när vi kommer in i den här alternativa verkligheten. Och vad hade kunnat hända med de här karaktärerna om inte han hade funnits, av James Stewarts karaktär och sådär. Så det gillar jag. Jag gillar väl karaktärerna och sådär. De är väldigt tillyxade eller sådär. Det finns ju den onda Scrooge-karaktären och George Bailey är ju supergod och sådär. Men jag tycker det funkar ju på ett sådär idealistiskt, lite ytligt och trevligt. Det var Frank Capra var väldigt bra på. För Mr. Deeds som karaktär i Mr. Deeds Goes to Town, som då Adam Sandler senare fick spela i en helt okej version, men där Gary Cooper var precis där. De är supergoda, men också med någon så här mörk flå. Till exempel Gary Cooper i Mr. Deeds, som inte når fram lika tydligt i Adam Sandlers version, eftersom han alltid är rätt våldsam och lackar. Men det var ju verkligen, man förstår att någon ville göra en remake med just Adam Sandler. För Gary Cooper är den här genomgoda, lite lugna, till skillnad mot Adam Sandler. Den här lugna, snälla människan. Som när någon gör något orättvist, oftast kanske då en så här dryg gammal herre liksom, som är otrevlig mot kvinnor och alldeles för girig kring pengar, så reser han sig och går fram och ger honom en käftsmäll liksom. Och det funkar, det är sån här grej. Det är skönt varje gång det sker i den filmen. Alltså så här, man bara njuter på ett sätt som man sällan gör när folk ger en käftsmäll idag. Man tycker så här, man kan ju till och med, kan inte du känna det ibland med käftsmällar i filmer, att så här, aha, nu ska vi tycka att den här karaktären är en hjälte som slår den här på käften. Men det känns bara så här, som en billig lösning av den människan. Vadå? Våld är väl ingen lösning? Det är skittråkigt låter det. Men jag kan känna att det är överanvänds som lösning för att man ska tycka att någon är klok och stark. Ja. Kanske. Jag fick det nu koppla till, jag var ju i morse. Varför jag är så trött är det för att jag la mig sent. Kunde sova, blev störd under natten. Och jag var tvungen att gå upp tidigt i morse för att se Jack Reacher. Så jag fick det kopplat till den på något sätt. Där Tom Cruise karaktär där använder våld och käftsmälla lite då och då. Men ska ändå vara en god, stark, trygg kraft här i världen. Men jag vet inte, jag är mest trött på käftsmälla. De har liksom förlorat sin impact. Men det pratade vi om i Fight Club-avsnittet där, att jag var så glad att det fanns ljud av ett riktigt slagsmål, kände jag. Det gjorde ont att bli slagen i den filmen. Medan alla andra filmskapare och sådär tror att en käftsmäll i sig, du vet, det är otäckt med en käftsmäll, det är farligt eller det är häftigt, och så blir det plötsligt att det blir en kliché av det. Jag tycker man kanske borde typ ändra lite på käftsmällarna, bara twista till dem i filmer eller du vet, få in nytt liv i dem. Ja, och kanske, och så här, och jag var just i, alltså jag var inte i de här våldsamma filmerna och så mycket och tänkte, utan just i kanske i romantiska filmer där hjälten plötsligt slår den elaka pojkvännen, ger honom en käftsmäll. Jo, men det förstår jag att du menar det, och det, jag har inget bra exempel, men jag vet exakt vad du menar. Precis, och det är lite förlegat i tiden vi lever i. Alltså så här, munlädret som käftsmäll har fått en större betydelse, och det borde även återspegla sig i filmen. Vi blir mer imponerade av människor som löser det med käften än med näven idag, ja. Liksom. Och det har filmer ibland missat. Om det inte är en snyggt omarbetat käftsmäll med riktiga krasiga ljud. Men vad tycker du om James Stewart snabbt i den här filmen? För jag är ett stort fan av James Stewart. Jag gillar verkligen honom. Jag tycker han är en sån sympatisk person i alla filmer. Främst har vi sett han i Hitchcock-filmer. Men vad tycker du om honom här? För jag tyckte att det här är nog hans mest enerverande roll. Jag tyckte han spelar så här lite över, du vet. Han spelar lite som gay i citationstecken. Fast inte gay som en bög, utan som är, du vet, glad och lite galen. Ja. Men det kan ju bero också på att han har, alltså hans roll ömkar ju faktiskt på gränsen till lite för mycket självömkande. Vet jag att jag har stört mig på ibland lite när jag sett den, att bara fan, han gnäller väl mycket, den här människan. Är han verkligen värd? Ja, och sen ska ju även vi, det är så många exempel på exempel i filmen också, där vi publiken ska verkligen känna så här, oj fan vad han har gett upp allting, du vet. Och liksom han var inte deras liv och sådär. Det blir nästan för mycket liksom. Man har ju 2 timmar på sig att berätta filmen, och man kan nästan korta ner den. Och det här är ju precis som när vi diskuterade Tolkien-filmerna, och att Tolkien inte var liksom, alltså det skedde på 30-talet, så han var inte medveten om dagens liksom så här manusböcker som mallarna som vi går efter på det sättet. Så var ju inte heller Frank Capra i den tiden, när James Stewarts karaktär går omkring och ömkar och man ska lära sig att uppskatta livet, så var man ju inte, hade ju inte terapi blivit vardagsmat. Alltså, nej. Så av samma anledning spelar det kanske lite in på när man ser den idag, att man kan sitta och känna så här, jo men vadå, du har ju precis samma liv som oss. Alltså idag hade man behövt lägga till något ytterligare liksom. Jo, men som saga funkar det jättebra. Filmen kunde nästan vara tecknad. Ja. Den ligger på den nivån. Men sen tyckte jag också att jag blev glad när väl filmen berör sig mot sitt slut, och James Stewarts karaktär då lackar på sin familj och blir riktigt otäck. För att tills dess så fick jag samma känsla jag fick i Into the Wild, som var en film jag verkligen ville älska. Inte bara för att Eddie Vedder gjorde musiken, utan för att jag trodde den skulle vara riktigt jävla bra. Men jag blev så jävla trött på huvudkaraktären, som var en sån Jesusfigur, som skulle vara så jävla god och snäll. Jag har svårt att kolla på de karaktärerna, för att det finns ju inget tråkigare än att kolla på Jesus på något sätt. Och George Bailey ligger ju där lite och balanserar på gränsen att bli Jesus. Men sen när han blir riktigt otäckt då mot sina små barn och sådär, då kände jag bara yes. Beskriv det. Ja, men det, han kom ju hem i alla fall och har förlorat massa pengar och ska bli åtalad och skit, och börjar fundera på att ta självmord. Och så men så kommer han hem till det hela huset de har köpt, som också har en koppling bak i historien. Vi pratar om den här månaderna veckan, vi får se karaktärer. Det här är ju liksom ett hus också som vi får följa från hans barndom och framåt, eller ungdom i alla fall. Men alltså kommer han hem och så blir han bara så där störd på sin familj. Du vet, barnen som ropar och vill visa upp saker de har gjort, eller du vet, sitter och tränar piano, du vet. Men allting bara stör honom, så han blir väldigt kort i tonen och arg. Och så har han en sån här mjäkig fru som inte vågar sätta ner foten och fråga vad fan håller du på med. Utan bara valsar runt, försöker hålla upp stämningen. Och det är väl efter det som han beger sig för att hoppa från bron, och då möter den där ängeln som visar honom det alternativa världen. Men det är ju det där som sagt som Frank Capra gjorde väldigt bra. Ser man andra feel good filmer från den tiden så finns inte det där du beskrev kanske med, förstår du? Och då blir filmen på riktigt daterad och ingen klassiker, mm, för att det där mörkret finns inte där, utan bara lite så här, åh vad fint och nu skrattar vi och nu är det lite sorgligt igen. Men Frank Capra vågade spela på andra strängar för att han hade en oerhörd känsla för berättelser om människor. Han hade ju älskat Måndag hela veckan och hållit med om. Frank Capra sitter förmodligen i sin himmel och tänker, hallå, som en blinkande stjärna på. Ja, och jag är så här, varför refereras det alltid till Titanic till exempel? Varför refereras det alltid till Måndag hela veckan? Varför fick inte den var inte den nominerad för 6 stycken Oscars? För det tycker jag är lite konstigt att den, jag menar, alla älskar Måndag hela veckan. Jag tror alla, alltså du vet, alla som i så många som det går inom begreppet alla. Men ändå liksom får den aldrig vara med på bästa listan, förutom när publiken själv kanske folk listar på IMDb och sådär. Men det är som att den inte är fin nog. Jag förstår inte det. Nej, jag kan förstå det, men det är väl lite synd. Har du något jultips för våra lyssnare då? Nu när vi är redo här att dricka glögg med våra familjer här på julafton. Och det snöar och det är underbart och allting är fint. Jag tycker ju Will Ferrell-filmen Elf borde kunna växa sig till en svensk jultradition. Jag tror den är lite för... lite för mycket Will Ferrell för att den ska kunna bli en sån klassiker, du vet. Ja, men då borde man ju egentligen ha. Vi har ju Carl Bertil Jonssons julafton som känns som en så här fan. Är det en långfilm då? Jag har aldrig sett det. Har du aldrig gjort? Kan du vissla Johanna? Jag har kollat på rätt mycket och jag har kollat på Kalanka och vet inte riktigt mer vad som kommer därefter, men jag har aldrig sett riktigt Carl Bertil Jonssons. För Carl Bertil Jonsson är den inte Kalanka i vår familj, men Carl Bertil Jonsson är en sån som så här, alla då tystnar alla och lämnar, du vet, spisen och sådär. För Carl Bertil Jonsson är det, it's the choice in our family. Okej, okay, men jag tycker Nightmare Before Christmas har alltid varit så jävla julig för mig. Men det kanske är för att jag men fick du, det. Du, ja. jag har en gammal kompis tjej som hon fick inte se Carl Bertil Jonsson för sin pappa när hon var liten, för att det var kommunistskit. och det är ju precis så fadern i Carl Bertil Jonsson är, du vet. Alltså Carl Bertil Jonsson vill ge de rikas julklappar till de fattiga, till de hemlösa, till de som inte har något. Och då blir den direktören, pappan, rosenröd i ansiktet. Genialt tecknad ju av Per Olin, som har gjort den här berättelsen då genom Tage Danielsson. Och då är det så kul att det sitter någon som inte ens förstår det ironiska i att nu är jag precis som den där tjocka, svulstiga direktören i filmen när jag förbjuder mitt barn för att det här är kommunistskit. Men annars känns det Carl Bertil Jonssons julafton lite som en tecknad film för vuxna, för de som vill minnas tillbaka till någon sorts jävla 70-tal, lite sådär. Jag kände att det känns, Kalanka var för barnen kanske, jag kände det var för oss. Ja. Carl Bertil Jonsson är lite så här för de mer vuxna. Det är lite så här, du vet. Ja, det är Dunderklumpen, är väl lite samma sak, fast den är väl lite mer kanske barnvänlig, men jag vet inte, ja, men lite den så tror jag att det blev. Jag tror lite så blev det väl, för att jag vet det var några år sedan jag firade en jul, du vet, där alla släktingar var representerade, alltså där det var liksom så här. Och då vet jag att så här, farmor och farfar slår sig ner, är laddade för Carl Bertil Jonsson, men de yngsta barnen hamnar lite i bakgrunden här. Det är inte deras stund liksom. Det är så, att den är inte så rolig som vi som har vuxit upp med den, alltså i något så här idealist gloria. Nej, precis. Anser det vara. Nej, fast den är väldigt bra. Du borde ge den en chans. Det är en fin berättelse, otroligt vackert och roligt tecknad. Ja, jag får försöka göra det. Du vet att Per Olin nu ska göra, han ska få, han har fått ansvar att ska teckna nya Emil-filmer. Emil och Ida äventyr bygger det på. Så inte de filmer som Olle Hellbom har regisserat, utan nya historier där Emil och Ida kommer in. Ja, då är det nere på Pennfilm i Malmö där han håller till. Ja, och men Perolin tecknar och George Riddell som gjorde, då har skrivit Ida sommarvisa och alla de här klassiska Emil-låtarna gör musiken även till den här. Så det finns ju faktiskt ett hopp om att... Det kan bli fint, för att hans senaste film var väl Hundhotellet och den gick väl åt helvete på bio. Ingen riktigt, ja, ingen vill gå och se den i konkurrens med Disney-filmer och sådär. På samma sätt som ingen vill se Carl Bertil. Den är som en nordisk liten lillebror till Spirited Away. Eller till den, vad heter han? Vad heter den filmskapen som har gjort Spirited Away? Någonting, som... Hashami Miyazaki och sådär. Någonting med H, någonting med N. Ja, precis. Och Hundhotellet här, innan han breakade nu i västvärlden med Spirited Away och sådär, så kom Hundhotellet. Och då var det bara för udda och konstigt. Och sen är den väl kanske lite mer uddlös. Alltså... Ja, men det känns kanske som att han, Perolin, fått göra lite för mycket som han själv vill med sina grejer. För jag tycker det... Fast väldigt sällan, och det är ändå bra. Han känns som den enda som har försökt. Ja, men samtidigt gillar jag hela autörgrejen så att det känns som att det verkligen är hans filmer. För jag såg även Resan till Melonia på Cinemateket, om det var i våras eller förra hösten och sådär. Den såg jag med min farmor när den hade premiär på bio 89 tror jag. Ja, men jag var verkligen inget fan av den filmen. Jag tyckte inte den var så underhållande. Ja. Det var mer, ja, men det var någonting mer jag inte tyckte om. Och sen var ljudet för jävligt, så det var inte synd. Ja. På kopian. Ja, men är det någonting mer som du vill säga nu till alla som sitter på julafton och lyssnar på detta? Nej, det är mer att jag sätter mig på tåget och så ska jag göra det som förmodligen de flesta gör på julafton. Och det är så här, försöker försonas med alla, försöker så här linda in i bomull alla konflikter som har funnits under året. Och där jag tänker så här, man kanske istället ska bara liksom... Nej, men låt julafton vara fritt från konflikter, är väl mitt tips. Ja, men tack alla som lyssnat, om det så är på julafton eller någon dag efter. Det här var nog vårt kortaste och kanske konstigaste avsnitt på många sätt. Men vi finns jag tror att Frank Capra på sin himmel är så här: vadå, var det här ett program om min film? Jag vet inte. Ja, men vi finns som sagt på tittarsnacka.se. Och vi finns även på iTunes, där ni gärna får oss bra betyg. För det står där nu att det står på iTunes, tror jag, att det finns inte tillräckligt många kundbetyg för att visa ett medel. Så det innebär att ni som lyssnar på iTunes får gärna ge ett betyg, så att det finns ett medel i alla fall, hur lågt det än må vara. Sen finns det på Facebook, och det tycker ju du väldigt mycket om, Gustav. Varje gång det är någon som gillar oss på Facebook får ett sms som säger: det är ni som gillar oss och det är ingen vi känner. Ja, det gillar du lite extra mycket. Det är stort för mig. Varje ny person som där det inte finns någon så här gemensam vän med någon annan på Facebook, så blir jag varm i hjärtat. Jag går in och tittar på er profilbild. Till exempel den senaste, jag har inte namnet i huvudet, men den senaste som gillar oss, som ingen så, där vi inte, som inte jag har någon som känner, du och jag känner inte honom på Facebook. Han har i varje fall Dale Cooper, när Dale Cooper i slutet av Twin Peaks har den har han som profilbild. Och... Spoilar du just nu Twin Peaks för mig? Du får bipa det. Bipa helt enkelt. Har du inte sett Twin Peaks? Jag har sett 80% av säsong 1, inte säsong 2. Jaha. Jag följde inte för det. Jag ber om ursäkt för det, men jag följde aldrig för Twin Peaks. Nej. Det känns lite hafsigt. Men bipa ändå, jag spoilar för dig, men bipa där så att just det inte hörs. För de som har tänkt att se Twin Peaks. Sen vill jag också påminna alla om våran tävling varje gång då, där ni kan mejla oss på kontakt@tittarsnackar.se med ett förslag på en film vi kan prata om. Och en motivering till varför just ni tycker att vi ska prata om den filmen. Det kan vara liksom vilken film som helst. Ny eller gammal, bra eller dålig. Och om vi då väljer ert val sen att prata om, så vinner ni ett litet pris av oss. Så det är ju trevligt. Och sen så fick vi även ett mail där en lyssnare bad oss säga vad det är vi ska prata om i nästa avsnitt, för att så man då kan se filmen tills dess och slippa bli spoilad, eller slippa skita i avsnittet för man inte vill bli spoilad. Ja. Men saken är den att vi inte riktigt vet alltid när vi spelar in vad vi kommer snacka om. Så jag tänkte att vi kan helt enkelt göra så att vi, fort vi vet vilken film vi kommer prata om, så skriver det på vår Facebook. Så där finns också en anledning till då att, för er som inte gillar oss på Facebook, att gilla oss där. För där kommer vi skriva vilken film vi kommer snacka om nästa vecka, när vi vet det. Ja, så det är väl bara nu då att önska alla våra lyssnare god jul och jävligt kul att ni lyssnar på oss. Och som jultips kan jag då avsluta att se gärna en Frank Capra-film. Och en jag inte nämnde är ju, som då jag rekommenderar till dig Emil, det är ju James Stewart och Frank Capras andra riktigt kända film tillsammans, Mrs. Smith Goes to Washington. Där han också igen spelar en idealist som tar sig an den amerikanska senaten. Har också remakats lite här och där. Och anspelas ofta på, när man ser såna politiska komedier än idag, så är det Mrs. Smith Goes to Washington dramaturgin på något sätt. Det är den andan. Men den borde ge en chans. Den tror jag faktiskt att du kan uppskatta mer än Livet underbart. Jag får ge den en chans helt enkelt. Jag kan tipsa om Nightmare Before Christmas, som jag tycker är väldigt julig. För jag fick den av min mamma på VHS en jul. Och när de väl kommer till den här julvärlden, så är det ju så juligt det kan bli. I Tim Burtons regi, så att säga. Så det tycker jag verkligen är en soft julfilm. Undvik Tomten Far till alla barnen, som jag inte alls tycker om. Men jag vet att du tycker om det. Nej, ja, jag tycker den är okej. Som svenskt alternativ tycker jag absolut att Tomten Far till alla barn är okej. Men ja, det var väl allt. Då önskar jag väl dig också då god jul, Gustav. Yes, god jul. Vi hörs sen. It seems, oh please let me sleep, it's Christmas time. Flowered wind was where I lived, thought you burned not those for your sins. Cold. Oh, when I was a kid, oh, how magic it seemed. Oh, please let me sleep, it's Christmas time.